mine e noapte și așa îmi vine să las tot să vină. Hai, Madalina! De chipul tău. Am un dor nebun, un dor nebun de tine. Vino, vino, vino pe la mine. Vino, vino, brațele mele, să te încălzesc cu ele. Am un dor nebun, un dor nebun de tine. Vino, vino, vino pe la mine. Vino, vino, brațele mele, să te încălzesc cu ele. Senine zilele, tu faci calde nopțile, tu faci frumoase clipele și toate plăcerile. Doar tu ești lângă mine, doar tu, la roșii vine nimeni. Altcineva nu m-ar face să iubesc așa. Am un dor nebun, un dor nebun de tine. Vino, vino, vino pe la mine. Vino pe la mine, vino, vino în brațele mele.